به من آن بیوفا یارب که با دا خاطر شادش، نمی دانم تغافل می کند یا رفتم از یادش. خدا داند که مرغ بی پر دل را چه پیش آمد، که صیادش گرفت و نیم بسمل کرد آزادش. شد چون دل خموش از ناله در بزم تو، دانستم که بلبل در چمن از بیم هجران است فریادش. نمردم گر ز هجر امشب، مرنج از من که جان دادن بود دشوار صیدی را که بر سر نیست صیادش. شکستی چون دل ما را، به تعمیرش چه می کوشی که چون این خانه ویران گشت نتوان کرد آبادش.

گر در آتش می پسندد رای دوست، گر در آتش می پسندد رای دوست، می روم زان سال که خواهد هر که بینی جست و جوی می کند وان که من خواهم برون از جست و جوی Thank you. هر کسی را آرزویی در دل است، وان که من خواهم برون از آرزو. گر شکافی جمله سر تا پای